राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 15 फरवरी 1996 को लगभग प्रातः 9 बजे थाने बॉम्बे में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दें। ये जो पुष्पों का इतना सजावट करनी है, ये उचित नहीं है। हमारी जितनी सादगी होती है उतनी हमें प्रिय लगती है। ये सजावट में पैसा लगना है, ये हमें उचित नहीं मालूम देता। बड़ी सादगी रखो, ये सत्संग हो उसमें राज से बना न हो। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम मदबंधम परम नमराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म कृपण पारिजाताय पोधवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे गुरुं। तात्पर्य क्या है? इस शरीर की महिमा नहीं है। वो शरीर के लिए तो रामायण में आया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को तो अधम बताया है। उत्तरकांड में बताया है कि सबसे दुर्लभ मानुष देह जीव चराचर जाचत जेही। सबसे उत्तम मनुष्य शरीर है। देवाधिक देवताओं देवताओं का शरीर है, वो हमारी अपेक्षा बहुत नित्य है, विलक्षण है। हमारे शरीर से देवताओं को दुर्गंधी आती है। जैसे मेले में भरा हुआ कोई सुअर हो और अपने सामने आ जाए तो बुरा लगता है ना, ऐसे हमारे शरीर देवताओं को ऐसे लगते हैं। इतने वो दिव्य शरीर वाले हैं, दिव्य लोग हैं, दिव्य हो गए। चेतन भूत सर्वलोकम पुषालम विषाल है सृष्ट है, परंतु उस शरीर की महिमा नहीं है, वहां भोग सामग्री ज्यादा है, सुख सामग्री ज्यादा है, पुण्य से वो सुख मिलता है और क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम घुसंती, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है। तो शरीर वो उत्तम है परंतु उसकी इतनी महिमा नहीं है। दुर्लभो मानसो देह देहिनाक्षण भंगुर ये बताया है। देव देवा किस रूप है, देवता भी इस शरीर को लेना चाहता, भारत आजिए भारत के भारत भूमि में हमारा जन्म हो जाए, ऐसे देवता लोग भी चाहते हैं। तो ये दोनों बातें विरोध मालूम देती है, देवता इतना उत्तम उत्तम शरीर है और हमारा गंदा शरीर उनकी अपेक्षा, फिर भी ये इस शरीर को चाहते हैं, क्या मतलब इसका। जीव रामायण में भी अधम शरीर है बताया और सबसे दुर्लभ मानुष देवी बताया, इसका तात्पर्य मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्यता क्या है कि इस मनुष्य शरीर में परमात्म तत्व को प्राप्त कर ले तो सदा के लिए वो सुख हो जाए, अनंत सुख को प्राप्त हो जाए, जिसमें यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगंतत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे फिर उत्तम कोई चीज होती ही नहीं, उसे लाभ बढ़कर कोई होता ही नहीं। लाभ तो बड़े से बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा कोई लाभ हो ही नहीं सकता, और उसमें स्थित होने पर गुना भी न विचार लेते, बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता, किसी कारण से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े किए जाए शरीर को जीते हुए को, तो वो दुख होता है कि दुख वहां पहुंचता है, तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का संयोग ही नहीं होता, ऐसा बड़ा आनंद इस शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, उस विवेक की महिमा गाई गई है। ध्यान दें भाई बहन, वो जो विवेक शक्ति है आप में, जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, सर्वोच्च पद प्राप्त हो जाए, उसकी प्राप्ति हो सकती है, ऐसा विवेक दिया है इसमें, वो विवेक शक्ति की महिमा है। और विवेक शक्ति की नहीं है, विवेक शक्ति के सदुपयोग की महिमा है। इसका अच्छा उपयोग किया जाए तो परमात्मा कहते हैं भगत मेरे मुग्ध मणि, मैं हूं भक्तन को दास, भक्ताओं भगवान के मुग्ध मणि हो सकता है, जिस भगवान से बढ़कर न तप समोस तप जरेगा कुतो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे बढ़कर क्या होगा। तो ऐसे भगवान का मुग्ध मणि बन सकता है, इतनी इसमें योग्यता है उस विवेक के सदुपयोग की। तो इतनी बड़ी महिमा इस गई गई है तो उस विवेक के सदुपयोग की, अर्थ समझे, मन उस शरीर को प्राप्त करके और सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर ले तो सर्गे विलोम जायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, महासर्ग में भी उत्पन्न होना न पड़े और महाप्रलय में भी इसको व्यथा नहीं हो, मन उस जन्म मरण के दुख से सदा स्वस्थ हो जाए और महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, भगवान भी उसको अपने सिर पर रखे, ऐसी मुकुटमणि मिल जाए। उस तत्व की प्राप्ति के लिए जो उद्योग करता है वो तो सज्जनों मानव शरीर की सफलता है, और संगे और भोगों में लगा देता है तो ये मनुष्य शरीर का दुरुपयोग है, मनुष्य शरीर का लाभ नहीं लिया। भोग भोगने में तो पशु पक्षी भी अभी आदि है, देवता भी भोगी है, पशु पक्षी भी है, नीच शरीर कुत्ता है गधा है सुअर है, ये भी भोग भोग में तुम्हें भी लगे हुए हैं, भोगों के आश्रित उनमें भी है, संसार का सुख और दुख में भी भोगते हैं। तो सुख दुख भोगने के लिए हमें नहीं है, हम सुख और दुख दोनों के भोगों से ऊंचे उठ करके महान आनंद की प्राप्ति कर ले, भगवान भी जिसका आदर करें, भगवान भी उनको महत्ता देते हैं। ऐसे तत्व को प्राप्ति करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। यही तनु कर फल भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति करो तो खिने पुण्य मत लोग फेमस आ जाएगा। तो स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, तो ये शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भाई बहन ध्यान दें, इस तरह ख्याल कम है। ये इतनी भी आपकी बड़ी अच्छी महिमा है कि जो आपने सत्संग का आयोजन किया है, सत्संग के द्वारा उस तत्व को समझने की एक बात मिलती है, एक सुंदर अवसर मिला है। तो ये बात बहुत अच्छी की आपने, जिसमें ऐसी चर्चा हम करें। तो मानव शरीर की महिमा वास्तव में विवेक की महिमा है। मारवाड़ी समाज में लड़के को कहते हैं, अरे लो छोड़ा मिनक बन जा रहे, मिनक मिनक बन जा रही क्या थोड़ा मनुष्य तो है ही, अरे छोड़ा मिनक बन जा रहे। मन तू मनुष्य बन जा, मन अच्छे लक्षणों को धारण करो। तो मनुष्य बनना है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर लेना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं पाए। मनुष्य जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती। 84 लाख जूनी भुगतते पर ये कभी करुणा नर्वे ही देत इस बिन हेतु सने ही। 84 लाख भुगतते बीत जात जुग 4 सतयुग त्रेता द्वापर कली 4 जुग बीत जाते हैं। 84 लाख भोग भोगते भोग दुख भोगते भोगते नरकों के कुंड भोगते हुए महान कष्ट में शरीर समय बीत जाता है। तो उस ऐसे कष्ट से बच करके और परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। आज बहुत बड़ा भारी पतन हो रहा है, हमें तो दुख होता है, परंतु हम क्या करें, किसने गाड़ी को क्या करें बताओ। कुछ सुनते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। इतना पतन भारत वर्ष का कभी इतिहास में हुआ नहीं। आप इतने बैठे हो, कथा सुनते हो, कहीं सुना हो तो हमें बतावे। भोगों के लिए गलत बात कर देना, नसबंदी कर देना, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आज आना चाहे उसको भी नहीं आने देना, रुकावट कर देना, कितना महान आदर किया है। हद तो हो गई, ऐसा इतिहास में भी कभी नहीं सुना गया। अब सुना होगा आप बताओ, खड़े होकर बता दो कि उस कलयुग में उस देवता में द्वापर में सतयुग किसी हुआ हो। दुर्लभ मनुष्य देव दुर्लभ है, उस दुर्लभ प्राप्ति के लिए रोक लगा देना महान हत्या है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है। और उसमें भी गर्व गिरा देना, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने, महान पाप बताया है ब्रह्म हत्या का। उसके समान 3 पाप 4 पाप बताए पंचोग्र पापा, भागवत के महात्मा ने पंचोग्र पापा लिया, महान उग्र 5 पाप है। एक ब्राह्मण को मार देना, एक सोना रत्न आदि की चोरी करना, सब खराब, सोना रत्न की चोरी की बड़ा पाप बताया है। एक गुरु पत्नी गमन गमना, गुरु पत्नी को स्त्री बना लेना, गुरु पत्नी गमन करना, एक मदिरा पीना, ये 4 महापाप। और इन 4 महापापों के कोई पाप करने वाले के साथ अगर 2-3 वर्ष रह जाए और वो न करे तो भी दंड वही होगा। ऐसे पाप करने वाले संग में 3 वर्ष रह जाने से मात्र से उनको पाप, ये 5 पाप है, ये 5-4 तो ये पाप, एक उनका संग, ये 5 महापाप है। महापाप उस पाप करते भी सकते नहीं, हमें बहुत दुख होता है। 27-28 वर्ष से तो मेरे को याद बोलता, उसे 1-2 वर्ष पहले बोलना शुरू कर दिया था, पर 2 वर्ष याद नहीं है। 1925 का समय में याद है, उनसे पहले बोलता था मैंने किस समय में शुरू किया ये याद नहीं है, ये शुरू कब हुआ है तो सुना जब जैसे विरोध कर रहा हूँ। मेरे उन लोगों ने डराया कि राज्य का काम है, तुम राजद्रोही हो, पकड़े जाओगे, कैद हो जाएगी। तो हो जाएगी तो हो जाएगी भाई, क्या करें, डर तो लगता है, कैद से कोई मस्ती तो आनंद नहीं आता, परंतु दुख मेरे को होता है क्या दशा होगी भगवान जाने। खास मनुष्य शरीर के पक्ष लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे मैं पूछा, उनके लिए ऑपरेशन कराया हुआ है, जो मनुष्य की महिमा गाते हैं। मेरे पास पत्र आए कि नेपाल में 1,00,000 को मुसलमान बना दिए हैं, 1,00,000 ईसाई बना दिए हैं, आप वहां जाओ काम करो, लोग धर्म में न हो, हिंदुस्तान हिंदू धर्म में रहे। अब उसकी तो आप चिंता करते और हिंदू जन्मते हैं, अब उनके बेपनी का लोटे भी करे तो लूटेंगे, लूटने वाले अगर क्या निहाल करे, आप ये घर में पैदा हो, हिंदू संस्कृति जिनके भीतर हो, उनको भी कर दिया बंदा, कितना अन्याय किया है, कितना पाप किया है। मैं जहां जाता हूं कह देता हूं भाई, जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर की रोटी मत देना, मेरे को भिक्षा मत देना। मेरे को पता नहीं किस घर की भिक्षा कैसी है, तो भाई मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात की स्त्री का, स्त्री की दृष्टि पड़ जाए जिस अन्न पर, वो अन्न खाने लग नहीं रहता, महान अशुद्ध अपवित्र हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। ऐसे अपवित्र आप हो रहे हो, ये हिंदू संस्कृति कितनी पवित्र है, दुनिया भर की बात मैंने सुनी है। मैं विदेशी भाषाओं को जानता नहीं हूं, परंतु अच्छे अच्छे पंडितों से, अच्छे जानकारों से मैंने सुना है, इस दुनिया में जितना आज भी अच्छा शास्त्रीय संस्कार है वैसा दूसरों में नहीं है। अंग्रेज आए थे हमारे वहां दौरे पर, उनसे मैंने पूछा कि आपने यहाँ घूम कर देखा तो क्या देखा, कि यहाँ आस्तिक भाव है, ईश्वर को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, ये हमारे वहां पर नहीं है। वहां पर एक सज्जन ने भाषा लगा रखा है, उस भाषा में भोजन करो, पैसा दे दो तो ले लेंगे, नहीं तो मांगे लेंगे भोजन करो। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा हमारे किसी देश में है नहीं, ऐसा कि चाहे सो भोजन करो तो पैसा दो मत को, आश्चर्य है उनको। बाद जी की रोटी देख बड़ा खुश हुआ, ऐसा खराब है ही नहीं हमारे। तो यहाँ इस देश की बातों को देखकर के लोगों को आश्चर्य आता है, ऐसा शुद्ध देश आपका, आपका शुद्ध धर्म, अब क्या संस्कृति हुई है आज। परमात्मा की प्राप्ति जो देवताओं को भी नहीं होती, उसे दुर्लभ, भगवान भी जिसका आदर करते हैं, अपना मुकुटमणि बनाते हैं, वो पद मिला हुआ है। आदमी यत्न परम पदम गो पतक जधो नादृत युग नहीं भगवान के चरणों का आदर न करके ऊंचे पद पर पढ़ करके फिर भी जाते हैं। तो ऐसी बात है सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आपसे मैं कहता हूँ, ऐसा घोर पाप मत करो, महान पाप, महान अन्याय, महान अत्याचार। अब दुख होता मैं कह दू क्या करूं बताओ, मेरे हाथ में कोई बात है नहीं, पर दुख होता है। कृपा करो कृपानाथ, बहना माताओं आप कृपा करो, आप हमारे को अन्न देने वाले हो, अन्नदाता हो आप, आपके लोगों को घर खा अन्न खाकर तो पलता हूँ, और हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ है नहीं। रोटी आपसे मिलती, कपड़ा आपसे मिलता, पुस्तक आपसे मिलती, किराया आपसे मिलता है, रहने का स्थान आप लोगों से मिलता है। हमने कहा बाबा जी जात, बाबा जी जात कुछ नहीं पास में, तो इतना निर्वाह आपकी कृपा से होता है, तो आपका अन्न खा करके आपको बात ठीक बता दूं, मेरा कर्तव्य है। इस वास्ते आपसे कहता हूं ऐसा घोर पाप मत करो, कितना इससे नतीजा होगा। मैंने एक पुस्तक, दो तीन पुस्तक लिखी है, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, गीता प्रश्न सभी है, आप कृपा करके पढ़े उस पुस्तक, और मातृशक्ति का घोर अपमान। ये बच्चे होते छोटे, जो भी मातृशक्ति है महाराज, वो संतान पैदा करने वाली है, उसमें वो ताकत है, माँ की ताकत है उसमें। आप माँ नहीं बन सकते, वो माँ बनने वाली है। उसको गर्भ में गिरा देना, कन्या की हत्या कर देना गर्भ में, कितना पाप है, कितना अन्याय, कितना अत्याचार है। अभी हमारे सत्संग हुआ, एक गांव है दुस्सासर, बीकानेर के पास, वहां जागरण हुआ था, व्याख्यान हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि 45 तो है छोरा, 100 है छोरी, नहीं नहीं उल्टा कर दिया, 100 छोरा है 45 छोरी है। अब कितना वर्ष नष्ट होगा आप विचार करो, किसका ब्याह होगा। एक पुष्टि मैंने देखी, डॉक्टर ने गर्भ गिराया छोकरे का, तो छोटी सी चूहे के समान छोटी सी सारी, उसके पास वो बच्चा दानी है ना, उसकी दीवाल है, उसके लगते ही वो घबरा गई, घबरा गई, पर पड़े लग गई, उसे काटा, दो टुकड़ा किया उसका, दो टुकड़ा करके फिर एक कई टुकड़ा किया, फिर दूसरा नजर उसकी खोपड़ी पड़ी, वो फाड़ करके फिर मशीन से उसको निकाला, बाहर बाहर निकले पर थपराज करते हुए वो फिल्म बनाई और उसी डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर भाग के आवाज राम राम राम राम राम, जिसने ये पाप किया वो सह नहीं सदा फिल्म देख करके, अरे उस बच्चे का कोई अपराध नहीं, कोई गुनाह नहीं, बिना अपराध मातृशक्ति का नाश कर रहा, वो अपना प्रतिकार नहीं कर सकती, मारने में कोई हाथी आना दे दे ऐसा भी नहीं कर सकती, और रो भी नहीं सकती, चिल्ला भी नहीं सकती, उसका ऐसा हत्या कर देना कितना महापाप है, कितनी हत्या है, राम राम राम राम राम राम। उस डॉक्टर से खुद से वो बिल्कुल देखी नहीं गई। जैसे एक सज्जन अपने जैन सज्जन ने उसकी प्रार्थ की, उसको देखी, आप विचार करो ऐसे पापों में लग जाना कहां, तो आपका वो जो परमात्मा की प्राप्ति कर ले, या कहा ये दशा, इतने पाप की दशा कभी इतिहास में सुनी नहीं आपने, ऐसी दशा है। और लोग बड़ी शौक से करते हैं, आप यहां रोक दोगे तो ध्यान देकर सुनना मेरी बात थोड़ी सी। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, इसमें नौनों और क्षोणी दोनों तरफ थे, दोनों मिलकर के 18 क्षोणी सेना थी। उस सेना में से दुर्योधन थे एक भगवान की और एक शल्य की, दो सेनाएं उसने कपट से अपने पक्ष में ले ली, दो सेना, दो नौ मासू दो चली गई, तो इधर तो हो गई 7 और उधर हो गई 11। ऐसे आप यह जन्म ने नहीं दोगे, वे कहां जन्मेंगे, वे मुसलमान हमारी से जन्मेंगे, और आप धर्म का आपके ग्रंथों की आग लगाएंगे, जलाएंगे, नष्ट कर देंगे, मंदिरों को नष्ट कर देंगे, आपकी दुर्दशा करेंगे, आप बहन बेटियों को ले जाएंगे, उसमें वे जन्मेंगे, उनको तो आप बढ़ा रहे हो कि मनुष्य जन्म लेगा, आपने बंद कर दिया, कमा लेगा। आप सोचो जरा, आप इसका उत्तर दो, कोई भाई सज्जन बोलो, मनुष्य कहां बढ़ेगा वो, जब हिंदुओं में नहीं बढ़ेगा तो। मोक्ष शास्त्र जितना हिंदुओं में है, मैंने किसी देश, किसी भाषा में, किसी संस्कृति में ऐसा प्रदेश हुआ है। पति पत्नी वाले कल्याण हो जाए, माता पिता की सेवा से कल्याण हो जाए, गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए, गरीबों की सेवा से कल्याण हो जाए, नाम जब से कल्याण हो जाए, तत्व ज्ञान से कल्याण हो जाए, कितनी विचित्र विचित्र बातें बताई है। नौकर असली काम करे, मालिक का वो नमक हराम न हो तो उसका कल्याण हो जाए, राजा भी बात करे प्रजा का कल्याण हो जाए। ऐसी ऐसी हमारे शास्त्र में सुगुण बातें, सत्यनारायण व्रत की गाथा सुनी होगा आपने, कितनी विलक्षण थोड़ी थोड़ी बात में कितने विचित्र महादेव। किसी संस्कृति में हो तो देखो आप जानकार ज्यादा हो, बंबई में आप रहते हो, आप विदेशों की बातों को ज्यादा जानते हो, विदेशों में आपका व्यापार चलता है, उसमें कोई बात हो तो मेरे को बता दो, फिर मैं वैसे कहूंगा मेरे कोई बात नहीं है, मेरे कोई पक्षपात नहीं करना है, मेरे को इतना कल्याण मार्ग इसमें सुन उसमें जन्म ही रह जाएगा। आप आश्चर्य करोगे, हमारे बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि अन्न कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ, जमीन नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ दशा क्या होगी, ये जो पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, आपको अन्न नहीं मिलेगा, ना कभी पानी मिलना मुश्किल है, ये पाप के कारण से जहाँ कहीं देखो बोरिंग करते पानी नीचे जा रहा है, बांध जितने हैं मीलों तक के बांध उनमें मिट्टी भर रही है, और धीरे धीरे मिट्टी भर जाएगी तो बंद कैसे मिलेगा, और पीछे कहीं आया पर्वत पानी आएगा तब ना मिलेगा, नीचे पता पर्वत मिलेगा। हम दो हमारे दो, आप ध्यान देना, हम दो एक हमारे एक, आपकी खेती कौन करेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, साधु कौन बनेगा, आध्यात्मिक अध्ययन कौन करेगा, दो छोरा तुम बंद कर दो। मैंने देखा है, मैंने सुना है, हम दक्षिण में गए, एक माई बोली महाराज एक छोरे को तो पागल कुत्ता खा गया, वो मर गया, एक आप आशीर्वाद दो जीता रहे, अरे घर में तुम्हारे खाड़ उसको तो कर दी बंद, अब आशीर्वाद दो। ये भीतरी बात, एक सज्जन ने कहा कि दोनों छोरा मर गया, बूढ़ा बूढ़ी को पड़ी पाने वाला नहीं है, ये दशा हमारे वर्तमान में हो रही है। आप ये आपकी अकल में नहीं आती बात, जो छोरा हो गया तो यावर रहेंगे, कई आपके सामने छोटे छोटे बालक मर गए, फिर आपका कैसे विश्वास होता है कि दो हमारे रह गए, उसके भरोसे ऑपरेशन करा लेते हो, दसबंदी करा लेते हो। आप बताओ, कोई भाई उठ खड़ा हो बताओ है? तो दो हो गए साहब तो दो भरने वाला नहीं है क्या, छोटा बालक नहीं मरता है? आप मेरे सामने देखे हुए, सामने छोटे बच्चे जन्मे हुए मर गए, हमारी अवस्था वाले मर गए, मेरे साथ पढ़ने वाला एक भी अभी याद नहीं, मेरे को कहीं होगा छिपा हुआ, मेरी जानकारी मेरे साथ पढ़ने वाला एक भी नहीं अभी विचार करो, ऐसी बहुत सस्ती, और उसमें दो हो गया बंद कर दो। आश्चर्य आता मेरे, क्या आपकी बुद्धि है भगवान जाने, गर्भ में मर जाता है, गर्भता मर जाता है, दिनों का मरता है, महीनों का वर्षों का मरता है, सब साफ दे देते हो दो हो गए बंद कर दो। केवल भोग इच्छा, इसमें कुछ तत्व नहीं है, कुछ भी बातें बनाओ कि सुख से भोग भोगते रहे, संतान का झंझट नहीं हो, पालना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, तो आप छूटिए, आप छूटिए क्या है, ये आपका आराम है। अर्जुन ने तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में पूछा है, अत केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषा अनुच्छन विभाषदेव बलादेव नियोजित, कहते महाराज पाप करना चाहते नहीं, कोई भी पाप करना नहीं चाहते, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, तो दुख की किसी को भी शौक नहीं है, तो पाप करना चाहते नहीं, और फिर पाप करते हैं तो पाप में लगाने वाला कौन है। 37वें उत्तर देते भगवान, काम है शक्रो देश और दोष, ये काम सुख का भोग करने की कामना, गीता पढ़ लेना, आप पढ़ते ही होंगे देख लेना, ये कामना सुख भोग के, सुख रहे, सुविधा रहे, आराम रहे, ये महान पापों की जड़ है, ये इसके भरोसे ये काम करते हो, सब पाप कराने वाली कामना है, वो आप आराम और सुख भोगते हो, आराम से रहे। मुसलमानों की सभा में बुखारी ने कहा है, लोगों ने कहा कि यार ज्यादा लड़के हो तो क्या करें, 60-60 लड़के एक मुसलमान के, मैंने सुने एक के 20 लड़के थे, एक मर गया उन्नीस है अभी, मेरे पास समझ आ रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा खाएंगे क्या, तो वो कहता है कि हिंदू है ऐसे नष्ट हो जाएंगे, आगाड़ी जन्मेंगे नहीं, कुछ हम मार लेंगे, कुछ हम मुसलमान बना लेंगे, ये धन तो हमारे, ये तुम थोड़े दिन ठहरो, ये धनी रहा है वो तो हमारा है ही, डरते क्यों, ये तो हमारा है ही, वो तो मुसलमान बना लेंगे और दस बजे पैदा नहीं होंगे, मर जाएगा तो धन किसको हमारे हाथ लगेगा। ये लोग विचार कर रहे हैं सभा में, ऐसा उनकी व्याख्या की बात मैंने सुनी है परंपरा से। तो ऐसा क्या कर रहे हो आप बहनों माताओं, कृपा करो, मेहरबानी करो, महेश का नाश मत करो। महेश्वरों की सभा हुई जैसलमेर में, जिसमें बताया गया 35 तो है क्या छोरा और 45 है छोरी, नहीं दूर है उठ गए 45 छोरी और 35 छोरा, 65 छोरा, 65 छोरा और 45 छोरी, 35 लड़कियां, 35 लड़कियां और 65 छोरे, भूल जाता हूँ याद देता। अब आप विचार को बढ़ से क्या दशा हो गई, थोड़ा विचार करो आप, जिसमें मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, पारमार्थिक उन्नति हो जाए, ऐसे धर्म प्रधान कोई देश नहीं है। किसी देश में इन्हें कल्याण की चिंता नहीं है, अपनी संख्या बढ़ाओ तो राज्य हमारा हो जाए, ये है सबके। ये नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवान प्रेम हो जाए। किस संस्कृति में है मेरे को बता देना भाई, आप जानकार ज्यादा हो, मैंने विदेशी भाषाएं पढ़ी नहीं है। सुनना चाहते हैं कलकत्ते में रामायण का पाठ होता है तो लाखों लोग होते हैं, 2 लाख 3 लाख कहते थे, 3 लाख तो नहीं कम थे आदमी, पर 3 लाख मेरे को कहा सुनाया था, 3 लाख आदमी, लाख डेढ़ लाख तो होंगे जरूरी, इतना सुनने की इच्छा रहते हैं। तो ये आप में धर्मात्मा पढ़ा है, ये तो क्या है महाराज, आज इस बातों को खराब मानते हैं, भजन ध्यान करना सत्संग ये तो बिल्कुल नहीं देंगे। नेपाल में गए थे शेर जी जयदयाल जी साथ में, मेहता साथ में, जिसमें यहाँ भी पुस्तक लगी है गीता प्रेस की पुस्तक, तो छोरो करे गीता प्रेस की, गीता प्रेस लोग हमें जीवन भ्रष्ट करना, नष्ट करना है जीवन, क्या बताऊ मैंने, गीता प्रेस की पुस्तक जीवन नष्ट करने वाले ऐसे विमुख लोग हो गए। आप में भी देखो तो जवान लड़के कितने गए सुनने वाले, निकल कर लो आप, पीढ़ी वक्त किधर जा रही है आप सोचते नहीं हो, विचार नहीं कर रहे हो, क्या दशा होगी देश की। इस बार कृपा सिंधु अंदाता कृपा करो, आप कृपा करो, हम लोग वहां कपड़ा देते हो, हमारा पालन पोषण करते हो, अपने बच्चे की बात सब सुनते हैं, मैं तो घर आप घर बच्चा ही हूँ, मैं कहां से आया हूँ, कुछ आया हूँ, इन माताओं से जन्म लिया आपने, आप लोगों से पल रहे हैं, आप लोगों ने सब कुछ मिला है, तो थोड़े बालक का रोना भी सुनो, कृपा करो माताओं कृपा करो। मौका बड़ा सुंदर मिला है, समय को नष्ट मत करो, मानव शरीर मिला है, प्रकृति की बात मैंने एक सुनी वह बिना सर गए, 2 बालक हुए, 3 बालक हुए, एक स्त्री के एक साथ में 5 बालक हुए, पहले कभी सुना नहीं, 1 और 2 तो मैंने सुना पहले से नहीं, 2 लड़के तो मैंने देखे जवान हुए अच्छे, 2 लड़के साथ में जन्मे हुए ऐसा मैंने देखा, मैं 5 लड़के एक साथ सुना नहीं अभी हुआ। अब प्रगति कर दी ऐसे पैदा, अब कहां तक पैदा करेंगे, अरे केल छीने वाला फाड़ने वाले को पहुंचेगा, नाश करने वाले बड़ी पैदा करने का पहुंचेगा, नाश करने के 2 उपाय है, 1 तो मार देना और 1 पैदा तो मोड़ देना, गायों को तो मार देना कतल करने का वंश नहीं रहे, और हिंदुओं का वंश न रहे पैदा नहीं मोड़ देना, मारे तो बुरा लगता है दुनिया में, इस बार के वंश खत्म कैसे हो, कि जन्म दिया तो हो जाएगा, मरने की बहुत तैयारी है, जहाँ मृत्यु खुली है वहाँ आप महाराज पैदा नहीं होने देते हो, तो मृत्यु आपके बात में है, हाथ में है कि मरने नहीं जाएंगे, आप जरा सोचो, कृपा समझो, कृपा करो, कितना आनंद हो रहा है, क्या दशा होगी, पचास सौ बताए थे इसमें तो अधिक हो गई, 50 हो रहा है, 45 हो रही है, ये दशा हो रही है, मनुष्य कैसे रहेगा। अरे कन्या का पर कन्या का पालन करना, कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य बताया है। अच्छा का ही विचार हो तो क्या करो कि कुमारी कन्याओं को भोजन कराओ। कुमारी कन्या आप भी गए होंगे, मैं गया हूँ, तो शक्ति की कृपा प्राप्त करना हो तो कुमारी कन्या को भोजन कराओ। आप भी बहन बेटी भुआ को देते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, जैसे ब्राह्मणों को दिया जाए इस तरह से अपनी बेटी सुवासिनी कन्या है भुआ है उनको देते हो, ऐसा आदर करते हो। और आपके अग्रवाल समाज में बहुत जगह ऐसी है अपनी पुत्री हो उसको अपने पैरों में नहीं पैर नहीं छूने देती, भाई कन्या शक्ति स्वरूप है, इतना आदर आप करते हो और उसको गर्व से गिरा देते हो। दोनों बात आप करो सोचो, आपके समाज की बात है तो उसे आपको प्रचार करना चाहिए कि भाई ऐसा अध्याय मत करो। 1925 के मेरे को बात याद है, इस बार तो मैंने कहा, उससे पहले मैं तो करता था, 2-3-4-5 वर्ष वो याद नहीं है, उससे याद है। मैंने बात कही तो हमारे साधु थे, हमारे सेंटर साधुओं का स्थान वहां था, मैं तो वहां कहा कि ये तो बात गृहस्थों की, आप साधु क्यों कहते हो, अपने साधुओं का काम थोड़ा ही है ये। तो मैंने कहा साधुओं की बात कौन सुनेगा, क्या मुसलमान सुनेंगे, क्या ईसाई सुनेंगे, कौन सुनेगा। साधुओं ने मेरे को टोका, इस बात को बस याद है, उसे 2-3 वर्ष 4 वर्ष पहले मैं तो कहना शुरू कर दिया था। तो आप लोगों से एक प्रार्थना है, इस पर विचार करो, मेरे कहना मानते हैं, भाई मानते हैं, बहना मानती है, आदर करती है बात, परंतु मैं कितने ही लोगों के सामने हूँ, आटे में लून जितना ही हमारा परिचय नहीं है, हमारे भारतवर्ष में मेरे को जानने वाले कितने गए, वे भी नहीं सुनते। एक भाई ने कहा कि बीकानेर के अस्पताल में ज्यादा से आपकी सत्संग करने वाली गर्भ गिरा रही है, वैष्णव ब्राह्मणा प्रश्न करा रही है। एक भाई मेरे ब्राह्मण ने कहा मेरे को सत्संग करने वाले सुनते नहीं, उनकी बात है स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी को पता नहीं बालक का कितना पालन करना पड़ता है, पढ़ना पढ़ाना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, कितनी हिम्मत में कितना खर्चा पड़ता है, स्वामी को क्या पता, मुंह रोटी खाते हैं, ये आपकी बात होती है आपस में, मैं कहता हूँ तो भंजते हैं वो। एक सज्जन ने मेरे को कहा कि स्वामी जी ये बात मत कहो, ये कहो तो आपकी बातें सुनेंगे नहीं, आज इतना भीतर से ये भाव बैठ गया है कि ये तो बहुत आवश्यक है, परिवार के लिए बहुत जरूरी है, ये परिवार कल्याण है, ये राज के परिवार कल्याण, अरे मनुष्य की उत्पत्ति मैंने पढ़ी है उनके विधान में, इतना मनुष्य उत्पादन हुआ, मांस उत्पादन होता है, खत्म करने से मांस आता है, उसको तो मांस उत्पादन का है जाखड़ में, और ये दशा कही है ये तो भगवान कल्याण है, ये कल्याण है, ये नाम क्या धर रहा है बता को आप। इस वास्ते कृपानाथ आप कृपा करो, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब जरा बात कहता हूँ ध्यान दे, उस तरह आप में वो शक्ति है, ऋषियों की परंपरा का खून आप में है, आप में बुद्धि है, आप में वो योग्यता है, आप में वो विवेक है, केवल दुरुपयोग कर रहे हैं, बुद्धिमान इसमें लगा रहे हैं। बहनों माताओं आप में धर्म की बात जागृति ज्यादा है, मंदिरों में कहीं जाओ तो बहनों माताएं ज्यादा मिलेगी, सत्संग में आज तो ज्यादा दिखते हैं पुरुष, पर प्राय अगर स्त्रियां ज्यादा आती है। काती नाने ने छोरिया जितनी नाती है छोरा नहीं नाते इतना, धार्मिक कामों में हमारे बहनों का नंबर एक है। अब वे ऐसे में लग गई, अब क्या करें, आग लग गई वो जिस चीज पर आधार था। आपको मैं बात पूछूं सच्ची सच्ची तो मेरे को कह देना, आपके पिता का दादा का जो श्राद्ध आता है तो स्त्रियां कहती है आप इतने होते ब्राह्मण को निमंत्रण दो, स्त्रियां कहती है जो दूसरे घर जन्मे है भी, आप जिस घर में जन्मे आपके बाप को याद नहीं है, सच्ची एक दूसरे बताओ, इतना उन्होंने धर्मात्मा बना हुआ, उनमें भी ये हो जाएगा महाराज डाकी बनता खा जाएगी सोलह सौ की कपड़े को, अब हम कहाँ जाएंगे बताओ, कौन रक्षा करेगा? आप वो कहती है देखा पिताजी दिन आ रहा है ब्राह्मण मंत्र को साथ करना है, कहा जन्मी वो पर यहाँ आई है पर ब्याह करके तो इसमें है। अब इस शक्ति में ऐसे में भी ऐसी बात आ गई, अब किस अगर दूंगा बताओ, कौन सुनेगा? अब मैं बताऊंगी अपना जो समय मिला है उसको भगवान के भजन में लगाओ। खास बात बताऊं दो बात कही, अब ये छोड़ देता हूँ, बेटी बात मेरे कई मन में आई है पर छोड़ देता हूँ उसको, क्योंकि मेरे बहुत दिन में एक दिन के सत्संग है यहाँ पर तो थोड़ा समय है। दो बात खास भाई बहनों के लिए, खास दो बात, एक तो भगवान को याद रखना और एक दो दीन है, दुखी है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, श्रेष्ठ पुरुष है, उनकी सेवा करना, खास भगवान का भजन करना और सेवा करने, दो खास बात। अपने घरों में दादा दादी है, दादी ससुर दादी से आदि बूढ़ी बूढ़ी होगी बहनों माताओं सेवा करो, माइतों की सेवा का मौका मिलता नहीं है, बहुत कम ऐसे घर हैं जिनमें बूढ़े बड़े हैं, निब्बे पचानवे सतानवे वर्ष की माताओं को मैंने देखा है ऐसी वृद्धावस्था में है, तो वृद्धों की सेवा करने का बड़ा भारी महत्व है, उनसे अकल मिलती है, उनसे शिक्षा मिलती है, पढ़ाई आप कितनी भी कर लो पढ़ाई से उतना ज्ञान नहीं होता जिससे उम्र पा करके कई तरह की परिस्थितियों में गुजरे हैं, उनको बहुत ज्ञान हुआ है, उनको समझ आई है, तो ऐसे बड़े बूढ़ों की सेवा करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, सेवा वाले व्यक्तियों को मैंने देखा है और तिरस्कार वाले व्यक्तियों को देखा है। कलकत्ते में एक सज्जना रोने लग गया कि मेरी स्त्री धक्का दे दिखाई घर से निकल गया तो स्त्री नहीं सका है। कोलायत में एक बूढ़ा आंखों से देखता नहीं कानों से सुनता नहीं, वो कोलायत में स्थान के किनारे पर बैठा था वहां थोड़ा दूरी पर, अरे भूखा मरू रे भूखा मरू रे ऐसा करता था, मैंने आकर देखा ये दशा हो रही है भारतवर्ष में, ये दशा विदेशों में ऐसा है, होटलों में खाते हैं बूढ़े बूढ़े बड़ों की बड़ी दुर्दशा हो रही है ऐसा मैंने सुना है। हमारे यहाँ आदर करते हैं बूढ़ों का, सत्कार करते हैं, सलाह लेते हैं, सेवा करते हैं। धृतराष्ट्र अग्नि थे, श्री गांधारी ने पट्टी बांध ली थी, जब सब कानों मारे गए इसी समय उनका राज्य हो गया, उस समय में गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए बड़ी सुंदर शैया बड़ा अच्छा और बढ़िया बढ़िया भोजन युधिष्ठिर महाराज भेजते थे और सदा सुबह शाम चार नमस्कार करते थे। विदुर जी ने अगर कहा अगर तुम अंधे हो अंधे अंधे अकल भी अंधे हो गए, जिस भीमसेन ने तुम्हारे सौ बेटों को मार दिया उसका अन्न खाते हो शर्म नहीं आती है? बैठे हो वृद्धावस्था में क्षति हो जाए भजन स्मरण करने जाए तपोवन में जाना चाहिए या घर में बैठे हो, अभी ऐसा तिरस्कार किया तो वो कभी ठीक है लग गई बात। तो विष्णु कहलाया कि मैं जो मर गए बड़े बूढ़े भीष्माते वाली बड़े बूढ़े भी मर गए समान मर गए बेटा भी मर गए उन सबका श्राद्ध करना चाहता हूं। इसमें विष्णु से पूछा, विष्णु पूछते भीमसेन बोला अब तेरा राज्य नहीं है कितना करोगे बजट बताओ। विदिश मरे चुप रहे अल्लाह मंदिर पिताजी से कह देना मेरे बड़े बाप है बड़े बाप उनसे कह देना कि जो संपत्ति है सब आपकी है मेरा जो राज्य है सब आपका है चाहे जितना दान करो पुण्य करो सब आपका खजाना मात्र और इसके बाद मेरा प्राइवेट जो महल है उसकी संपत्ति और अर्जुन नकुल सहदेव की संपत्ति वो सब आपके अधीन है आप चाहे जितना दान करो। भीमसेन के लिए नहीं हुए भीमसेन पर बिना कुछ अर्जुन की संपत्ति ही है क्या प्राइवेट वो भी सब आपके है आप जैसा करना चाहो खर्च करो। तो उसने फेंक दिया ऐसा बड़ा भारी अन्य क्या कहते हैं चावलों के पहाड़ लगा दिए, इतना भोजन बनाया, सबको दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया। फिर लोगों को इकट्ठे करके बोला कि मेरे पुत्र ने आपको कोई कष्ट दिया हो तो मैं माफी मांगता हूँ, वे हमारे को क्षमा कर देना। तब प्रजा बोली कि महाराज आपके आपस में लड़ाई रही वो तो रही, मन दुर्योधन ने हमारे को दुख नहीं दिया, दुर्योधन ने राज ठीक किया है, हमारे कोई गुनाह किया ही नहीं, क्या माफ करें, कोई गुनाह ही नहीं है। कारण क्या था, युधिष्ठिर का राज्य था, उसमें प्रजा बड़ी राजी थी, तो दुर्योधन ने प्रजा के साथ वही सलूक किया जो युधिष्ठिर करते थे प्रजा के, तो प्रजा ने कहा हमारे कोई दुख नहीं दिया, उसे माफी मांगो। फिर वो वनवास में गए और पड़े तो उसमें गांधारी और धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा तेने बहुत हमें सेवा करी और बढ़िया बढ़िया भोजन आता था, परंतु हम तो लोगों को दे देते थे, साधारण रोटी खाकर हम जीते थे, ये बड़ी बड़ी सैया तेरी पड़ी है, हम नीचे सोते थे, तेरी माँ और मैं दोनों यहाँ नीचे पड़े रहते थे। मुझे इसमें बड़ा दुख हुआ, मैंने क्या किया, गलती करी, मैंने भाइयों के भरोसे आपकी खुद सेवा नहीं की, नौकरों कह दिया, भाइयों को कह दिया कि सेवा करो, पछताता हुआ है, आप आश्रमवासी पर्व में देखो पड़कर महाभारत में। फिर वनवास में चले गए, कई वर्षों के बाद में युधिष्ठिर ने कहा मैं माता बड़ी मां बड़े बाप का दर्शन करना चाहता हूँ, तो बाहर जो डेरा लगा दिया, तो प्रजा के लोग इकट्ठे हुए, ब्राह्मण बहुत से इकट्ठे हुए, हम भी चलेंगे साथ में। वे गए तो वनवासी लोग आए, बहुत जगह में तपस्या करने वाले, कौन के आज सम्राट युधिष्ठिर महाराज आए हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, युधिष्ठिर आए हैं गांधारी मिलने के लिए। उस समय महाराज में लोग बताते हैं कौन सा अर्जुन है, कौन सा भीम है, कौन से पांडव है, परिचय देते हैं। बड़ी विचित्र बात बताई है कि वो जो बेटा आना पड़ा वो युधिष्ठिर महाराज है, राजा है, आसन पर बैठा है, और वो जो मोटे मोटे कदार पड़ा विशाल शरीर है वो भीमसेन है, और जो श्याम तो वर्ण है, लंबी पीढ़ी है, लंबी लंबी आंगुलियां है जिसकी, ऐसा है वो अर्जुन है। गांधारी माँ के पास में कुंती माता के पास बैठे हैं, जो कुंती माता के गोदी में, कुंती माता चली गई थी फिर साथ में, जब धृतराष्ट्र जाने लगे तो कुंती ने कहा मैं साथ चलूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। उस समय में द्रौपदी ने कहा, सुभद्रा ने कहा, उत्तरा ने कहा कि हम साथ में चले जाए, हम सेवा करेंगे, नहीं मेरी जेठा जेठ जेठानी है, मेरे जेठा सास के समान मैं सेवा करूंगी। और पांडवों को जो वनवास हुआ 12 वर्ष तक कुंती विदुषी के घर पर रही, राज था गांधारी है, वनवा नहीं है, विदुषी के घर पर रही, विदुषी माँ की तरह समझ कर गए। कुंती बोल रहे थे माता जी आप कोई दुख न पाओगे, हमारे घर पर रहो। वो कुंती गांधारी की सेवा करने के लिए जाती है, पानी भरती है, लोग देखते हैं वृद्धावस्था हो गई, अब जल भरना काम करना, अब माता है, राज माता है, इसका बेटा अपने राज कर रहा है, वो छोड़कर सेवा कर रही, मैं माता हूँ, ये शिक्षा लो, ऐसा आप सीखो कि बड़े बूढ़ों की सेवा करो। कितनी विचित्र बात, गांधारी के राज्य था उस समय में, कुंती राज्य में नहीं गई, कुंती के मैं नहीं रहूंगी यहाँ, वो रही भी नहीं, पर गांधारी ने रखी भी नहीं किया। उसने कहा कि जिस सभा में द्रौपदी का चीर खेता कर अपमान किया उस राज्य का अन्न खाना नहीं चाहती, मैं वहां नहीं रहना चाहती। विदु जी बड़े आदर से ले गए, बहुत देर सेवा की, परंतु धृतराष्ट्र जो बन बन गए तो साथ में गई, सेवा करती है, पानी भरती है, छप्पर बना देती है, साया करती है, कंदमूल बल्ला देती है, काम करती है। माँ संत की है बढ़ाई, मंद कर लो करे भलाई, तो सेवा करो माता बहनों, घर में सब बालकों का पालन करो, समान अवस्था का आदर करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, उन प्रसन्नता से भगवान राजी होते हैं। जो बड़े बूढ़ों की सेवा करता है भगवान विश्वास करते हमारी सेवा ही करेगा, और जो माँ बाप की सेवा नहीं करते भगवान विश्वास नहीं करते कि मेरा कब होगा, माँ बाप का ही नहीं हुआ मेरा क्या होगा। ये इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, एक तो सेवा करना बड़े बूढ़ों की, एक पूज्य जन है, ब्राह्मण है, गौ है, इनकी सेवा करो, दो की सेवा खास करो, और भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पारमार्थिक पुस्तकें बहुत गीता प्रेस में छपी हुई है, उनका अध्ययन करो। बड़ी सरल है, बड़ी तात्विक अच्छी अच्छी बातें हैं और पुस्तकें आप पढ़ो, बड़ा ज्ञान होगा, बड़ा लाभ होगा और सत्संग कराओ जिससे जीवन सफल हो जाए। सज्जनों, पंचों का प्रभाव है और शिक्षा का और राज का ऐसा प्रभाव पतली की तरफ जा रहे हैं। आपके वो अरे कसाई गाना हम कहे देखा है, बाढ़ के मूत्र कहो दूर मेरे बोले गाना देवनाथ और टका भी टका भरे हुई बैल आ रहे, बैल जो खेती करने वाले भी है, गांव में मारवाड़ में पानी मिलना कठिन हो रहा है, थली में बाबा मैं सुना है, मैं गया हूँ, बैलों से पानी निकाल गया, वो कुएं बन गए, बिजली लग गई, दो तीन दिन बिजली नहीं आती, आपके पता नहीं कैसा है, बिजली चट बंद हो जाती है, छत्सर करते ही बिजली बंद हो जाती है, काम को लिखना पड़ता है बिजली बंद हो जाती है, ये दशा है वहाँ, दो दो तीन दिन की बिजली नहीं आ गई, पानी निकले नहीं, कहाँ से करे, ऐसी दशा हो रही है गाँव की, अभी क्या दशा हो गई। पाश्चात्य सभ्यता की बात सुनी है कि तेल है वो जो कुआं में निकलता था वो तेल पूर्व की तरफ जा रहा है और कुएं में तेल कम हो रहा है, अब तेल नहीं होगा तो कैसे ट्रैक्टर चलेंगे, किस तरह से मोटर चलेंगे, आप यंत्र कैसे चलेंगे, ये दशा हो रही है, ये पाप के कारण है। पाप का प्रण आया रामायण में जिसमें कहा कि श्रुति विरोध न रहेंगे, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध सब नर नारी, पाप में लगे हुए हैं, श्रुति वेदों का विरोध करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, ऐसा कलयुग में होगा और वो कलयुग अब आने वाला बाकी है, अभी तो संध्या चल रही है, जैसे सूर्य अस्त होता है संध्या समय में उतना अंधेरा नहीं होता है, जो रात ज्यादा अंधेरा होता है, ऐसे अभी सत्युग त्रेता द्वापर है, द्वापर कलयुग की संधि चल रही है, संधि अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, शाम उस संधि में ये दशा है, आगे तो क्या दशा होगी, बड़े जामे धान मुझे धान पैदा नहीं होगा, वर्षा कम होगी, कई बारे ही बार दुकाल मरे मैं अन्न दुखी बहु लोग मरे, रामायण में लिखा ये दशा होगी, अरे इतना पाप करने से बहुत जल्दी काम हो जाएगा, ये पाप कर रहे पाप का ये घड़ा फूटेगा भाई, इस वास्ते भजन करो, सेवा करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, शास्त्र को पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत की पढ़ो, महाभारत का क्यों रे बहम रहता है, तो वास्तव में महाभारत तो गोविंदा जी ने छपाया है, घर पर संशोधन होता था, मैं साथ में रहा हूँ, गीता पेज में छपा है तो गीता पेज में कोई घटा नहीं लगा है और बढ़ रहा है, इस बार घटा नहीं होगा, बहम हो तो पहले शांति पढ़ो, पढ़ो पहले पीछे पढ़ो उल्ट पुलट पढ़ो, पाठ पढ़कर देखो तो सही कितने कदम है, पदम पुराण है वो भी पुस्तक का निकल गया है, संक्षिप्त महाभारत निकल गया है, अच्छे अच्छे अंक वो आज मिल रहे हैं, आप लोग पढ़ो, घर में ऐसी कथा हुए एक भाई सुनाओ, बहना बाल बच्चे सोते स्त्रियां वो सुनो, पता भी लगेगा हमारी क्या संस्कृति है, कितनी विलक्षण संस्कृति है, पुराणों में बहुत विलक्षण विलक्षण बातें भरी है, गरुड़ पुराण आज के तो अशुभ मान लेता है, एक प्रेत खंड है वो, उनसे गरुड़ पुराण में व्याकरण की बात, आयुर्वेद की बात, औषधियों की बात, धर्म की मर्यादा की बात, गरुड़ पुराण में बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण बातें भरी है, पुराणों में ऐसी चीजें भरी हुई है, आज के लेख अच्छे अच्छे संत शेर जी के हैं, भाई जी के लेख हैं, उनमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, उदाहरण करो भक्तों के चरित्र स्वरों को पढ़ाओ, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सवतन, भक्त कुसुम, ये भक्तों की कहानी है, ये बच्चे पढ़ लेंगे और भक्तों की कथा पढ़ने से भक्ति के संस्कार जमते भीतर में, इस वास्ते बालकों को पुस्तक पढ़ाओ, पढ़ने को दो, मैंने कहा कि पुस्तक पढ़ते ही नहीं, छोरों को देखो पढ़ते नहीं, वो उपन्यास पढ़ते हैं, गल्प है कथा ऐसी पढ़ती है, सही कहा है ऐसा पढ़ते हैं, तो वो भगवत संबंध बातें नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा उन आलय में अलमारी में दो तीन चार पांच जगह पुस्तकें रख दो और चित्र भगवान भी अलग आ दो, तो आप शोर हो गया, सुंदर सुंदरता भी हो जाएगी, अरे कोई पुरुष लेकर बैठ देगा देख देगा तो खुद बस ले गई, कभी कहने से मानते नहीं, आज कल के छोरे ये दशा हमारे सामने आई है, सुने तो ऐसे ही कुछ हो, अब बालपुर से ही पढ़ गए, आप लोग धन तो कमाते हो बड़ी अच्छी बात है, पर पाप मत करो, पाप से कमाया हुआ धन है वो चुजता नहीं है, उसे बुद्धि खराब होती है। जैसा खावे अन्न वैसा बड़े मन। आज क्या हो गया है कि एक नंबर का है पैसा वो तो व्यापार में लगाते हैं, या दो नंबर का वो खाते हैं कपड़ा रोटी इन काम चलो। अब अशुद्ध अशुद्ध अन्न खाओ तो बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? शुद्ध बात आपके ठहरेंगे कैसे? पाप का पैसा रसोई में लगता है, सरकार के मदिरा से जो कर आता है वो विद्यालय में लगाते हैं। अब क्या अंधेर क्या विद्या है, क्या दशा होगी? आप लोग चतुराई समझते हो गए, एक नंबर का व्यापार में लगाओ, दो नंबर का खाओ अपने। अरे भाई खाओ अन्न जाए कपड़ा, ये तो शुद्ध है वो अन्न। मेरे से पूछा तो मैंने केवल सम्मति दी है, कई भाई ने शुरू भी कर दिया है कि भाई अन्न खाओ खरी कमाई का। कि खरी कमाई कैसे करें? तो खरी कमाई ऐसे करो, आप और जगह जाकर काम करो, मुनि बन जाओ तो आपको कितना रुपये 5,000 2,000 3,000 5,000 रुपये मिल सकते हैं। तो 5,000 लेते हो तो अपने नाम से 3,000 ले और काम करो खटो और उससे रोटी कमा चलाओ। सीधी सादी बात है, रोटी खड़ी कमाई लाओ, कम से कम अन्न खाना को तो खड़ी कमाई का, उसका इतना पैसा रहेगा भैया। जितने भाई करते हैं काम उनमें उस कंपनी से इतना इतना, और जगह हमारे सवा डेढ़ा दूना जो मिलता है उनसे आधा पूना लेकर के और उनसे अपने खर्चा चलाओ। अन्न खाओ शुद्ध खाओ, अन्न अशुद्ध जो अन्न खाओ जिसे बुद्धि कुछ शुद्ध हो। तो आप जरा कृपा करो, कृपानाथ बहनों माताओं से भाइयों से सबसे मेरे कहना है तो सेवा करो, भगवान को याद करो, शुद्ध होती खाओ, शुद्ध कपड़ा पहनो निर्मल, जिससे बुद्धि बुद्धि शुद्ध हो जाए। ये पाप का पैसा बहुत खराब भाई, पाप करके कमाया हुआ अन्न आपके धन रहेगा तो धन तो यह रहेगा, और जो धन के लिए पाप किया है वो पाप भीतर जमा हुआ है वो साथ चलेगा। रुपया कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, पूरा का पूरा आपके साथ चलेगा। धन तो खाए मा दिया भाई, दुख भोगना पड़ेगा आपको। ये जरा सोचो, आप कर क्या रहे हो मेरे विचार सोचो। सदा ही जीता तो रहना है, मरना तो पड़ेगा भाई आपको, हमको सबको। ये मृत्यु लोग है, मरने वाले भी लोग है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम। यहाँ सरकार से यही रिवाज रही, मरने की रिवाज है यहाँ पर, तो मरना तो पड़ेगा। हरेक काम में संदेह लेगा, पैदा होगा कि नहीं होगा, पैदा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, इसे सुरा चोरी होंगे नहीं है, धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा, सब बात में संदेह। पर पूछो मरेगा कि नहीं, तो मरेगा जरूर, कब मरेगा पता नहीं, मरेगा जरूर नहीं। तो ये मरने वाला काम सबको करना पड़ेगा। सजनो भाई और बहन और धनी और गरीब हो, अच्छे और मंदे हो, पापात्मा हो धर्मात्मा हो, मरना तो सबको पड़ेगा, और तब काम पड़ेगा आपके पाप और पुण्यों का। वो याद रखो, ये सब काम करना पड़ेगा। तो साथ में क्या ले जाओ? अच्छे काम ले जाओ, अच्छे भाव ले जाओ, धन यहाँ रह जाएगा, पाप साथ चलेगा। क्या पाप पीछे रह जाएगा धन के साथ में? पाप नहीं जाएगा। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि अपने शुभ काम करो, भगवान को याद रखो, सेवा करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, कुटुंब में साथ में रहो, प्रेम करो। और खटपट होती हो, मतभेद हो जाए तो अलग अलग हो जाओ। किस लिए? कि साथ में रहने से खटपट होती है, अलग रहो। अलग होना भी प्रेम के लिए, साथ में रहना भी प्रेम के लिए, एक एक के साथ में स्नेह करो। ऐसा स्नेह होगा जहाँ संपदा संपत्ति दाना, संप होगा तो संपत्ति आवेगी धन आवेगी, जहाँ कलह तो आप विपत्ति निदाना, जहाँ कलह होगी लड़ाई होगी वहाँ कलेगा आपको, तो काल होगा मरेगा कोई आप मत करेगा। इस वास्ते धर्मात्मा बनो, पुण्यात्मा बनो, आप उन ऋषियों की संतान हो सज्जनो। आप याद करो हम किसके वंश जाए, हमारे वंश में कैसे कैसे महापुरुष हुए है, कैसे कैसे वेद धनी आदमी हुए है, कैसे कैसे राजा हुए है, कैसे सूरवीर हुए है, कैसे त्यागी महात्मा संत हुए है, उस वंश में आप लोग हम लोग हैं। तो इसे विचार करो, बहनों माताओं से कह रहा है, अब मीरा भाई जैसे कमेटी भाई फूले भाई कैसी कैसी महात्मा हो गई, मीरा भाई का नाम भी हमें संतगण पवित्र होता है, पद गावे तो आनंद आता है, पाप नष्ट होते हैं। वो ही हमारी बहन जैसी बहन थी, और बड़ा क्या था उसमें, केवल भगवान में लगे। नाम चाहते तो नाम नाम मिले ना रहे सुना सयाने लो मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडे को कितना आदर से मेरे भाई नाम लिया जाता है। तो भगवान के भक्त बोलिए कितना आदर होता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण बनाई कितना आनंद होता है। हमारे कलकत्ते में जयपुर में पाठ में देखा जो लोग सत्संग में नहीं आते, सत्संग में इतने नहीं आते जितने पाठ में आते। बहुत ज्यादा आप लोग परिचित हो, आप में भी कई आदमी होंगे कलकत्ता के भी जयपुर के भी कोई होंगे, ऐसा उत्साह है। तो गोस्वामी जी ने रामायण लिखे तो कितना उपकार हुआ उनके द्वारा, कितना भाव हुआ, कितना उपकार हुआ। महाराज छोटे से छोटे घराने में बड़े से बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े धनी क्षेत्र वगैरह गरीब और झोंपड़े में रामायण मिलते हैं या रामायण पढ़ते हैं। अब उस संतों का कितना उपकार है, कोई लाखों करोड़ रुपया दे करके भी आप इतना पुण्य कर सकते हो या भगवान के भजन करने से आप कितने पवित्र हो जाते हो, दर्शनों से दूसरे पवित्र हो जाए, आप बात से पवित्र हो जाए। ऐसे भजन में लगो, भगवान में लगो। भगत आपको मिलता नहीं आज क्या करे, भगत नहीं है क्यों कहते मन तो मरने भगत को नहीं मरने भगत नहीं गया तो मरना पड़ेगा। ऐसे कोई कहता है आदमी अब भी काम धंधा हो गया अब मरेंगे हम, ऐसा कोई मिला है वो मेरे भगत मरना पड़ता है। तो थोड़ा सा कृपा कृपा नाथ कृपा करो, मेहरबानी करो, भगवान के भजन में लगो, उपकार में लगो। गरीबों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, सारा मिल नहीं रहा है और गोचर भूमि नष्ट हो रही है, गायों की कत्ल हो रही है, विदेशी गायों को लाए हैं, बहुत खाती है, दूध देती है, घी कम है उसमें, गुस्सा उसमें ज्यादा है, खाती ज्यादा है, अब उसको लाकर ठीक कर रहे हैं। क्या दशा होगी। अब देशी गाय कितनी पवित्र, मैंने कहा मांस बड़ा अच्छा होता है, बछड़ा बछड़े का मांस 300 रुपया किलो ऐसे मुसलमानों में देश बिकता है, मसाला गाय का है 95,000-100 रुपया किलो, ऐसे गाय का मांस का बछड़ों का 300 किलो ऐसे मैंने सुना। वो बछड़ा बछड़ी को मार देते हैं, गाय कैसे होगी, कितनी कत्ल हो रही है। और निष्कबीर क्या ना हो, हैदराबाद में कत्ल खाना उसको बंद किया तो पहला लग रहा है कोई जा नहीं सके, कत्ल हो गई है। अब हावड़ा में वहां पर कहते हैं कि नया कत्ल खाना वैसा खुलेगा,